حضرات سورہ الزاریات سننے جا رہے ہیں، 51 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کا پہلا کلمہ والزاریات ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ تمام علماء تفسیر کے نزدیک اس کا زمانہ نزول مکی دور ہے، ابن عباس بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ الزاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑاتی ہیں، پھر بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر کام تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق وان الدين لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور جزائے اعمال ضرور واقع ہوگی۔ والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو جن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جن کا مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، وہم و قیاس کرنے والوں کا ستیاناس ہو جو بے ہوشی میں پڑے غافل بنے ہوئے ہیں۔ يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، وہ لوگ پوچھتے ہیں جزا اور سزا کا دن کب ہوگا، جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اپنی شرارت کا ذائقہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقینا متقی اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے لیں گے، وہ اس دن کے آنے سے قبل نیکوکار تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق تھا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اپنے اندر بھی، پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اے لوگو آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، پس ارض و سماوات کے رب کی قسم یہ حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات بھی پہنچی؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، خیال کیا کہ کچھ اجنبی ہیں۔ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اور ان کے سامنے پیش کیا، پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم پھر ان سے خوف محسوس کیا وہ کہنے لگے ڈرو نہیں پھر ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پھر اس کی بیوی چلاتی ہوئی بڑھی اس نے اپنا منہ پیٹا اور کہنے لگی بڑھیا اور بانجھ اور بچہ جنے گی قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم وہ فرشتے کہنے لگے تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بلا شبہ بڑا حکیم اور سب کچھ جاننے والا ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراہیم نے ان سے پوچھا اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے لنرسل عليهم حجاره من طين تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں مسومتاً عند ربك للمسرفين جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اور وہاں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو المناک عذاب سے ڈرتے ہیں وَفِي مُوسَىٰ اِذْ اَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور موسیٰ یعنی ان کے واقعے میں بھی نشانی ہے کہ جب ہم نے اسے صریح سند دے کر فرعون کی طرف بھیجا فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون تو فرعون نے اپنی طاقت کے بل سرتابی کی اور کہا کہ یہ ساحر یا مجنون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا اور وہ تھا ہی قابل ملامت وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ اور قصے عاد میں بھی ایک نشانی ہے کہ جب ہم نے ان پر تباہ کن آدھی چھوڑ دی مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وہ جس پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ اور سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ خاص وقت تک مزے اڑا لو فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی انہیں بجلی کے عذاب میں آ لیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پھر نہ تو ان میں کھڑا ہونے کی سکت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید تم ان سے سبق حاصل کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ بس اللہ کی طرف دوڑ کراؤ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناو میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اسی طرح ان کفار مکہ سے پہلے جو رسول بھی آیا اسے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیا یہ اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں بلکہ یہ ہیں ہی شریر لوگ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ بس آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے آپ پر کوئی الزام نہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ میں ان سے رزق نہیں چاہتا نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور زبردست. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سو ان ظالموں کے لیے گناہوں کا بھی عذاب ہے جیسے ان کے ساتھیوں کو ملا لہذا یہ جلدی نہ مچائیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے.